الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس بدو الأمالي من شرح ملا علي قار يزغن طاو المعالي كتابة عقيدة الله مدبر ومقدر إكانيين بيان قلوت كانيليك navbatda muridul khayri va sharril qabihi walakin laysa yarda bil muhali degan joyga yetib kelganmiz. Muridul khayri va sharril qabihi Alloh yaxshilikni ham xohlovchidir va xunuk yomonlikni ham xohlovchidir. Walakin rozi bo'lmaydi. Walakin laysa yarda bil muhali. Bil muhali degani rozi bo'lmaydi. Ma'nosi mutlaq aytilgan muhal asli bir ishni bo'lmaydigan narsa. Bu amri mahol degani qilib bo'lmaydigan narsa degani. Alloh taolo rozi bo'lmaydi. U aqlga to'g'ri kelayotgan narsa bilan deyishmasin, lekin qilinadigan yomonlikka rozi bo'lmaydi. Ya'ni yaxshilikni Alloh taolo xohlovchi va rozi bo'luvchidir. Yomonlikni xohlovchi va norozi bo'luvchidir. Ya yomonlikni Alloh taolo banda xohlaganligi uchun bandadan kasb bo'lib tushadi, Alloh taolodan xalq qilib, yaratish qilib tushadi. Alloh taolo yaratib beradi, yaratishni albatta xohlaydi, lekin rozi bo'lmaydi va yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo lekin yaratadi, xohlaydi. Xohlamasa bo'lmaydi. Alloh nimaniki xohlamasa, shu narsa paydo bo'lmaydi. Demak, Alloh taolo xohlar ekan va yaratib beradi. Lekin yaxshi ko'rmaydi va rozi bo'lmaydi. Mana shuning uchun shu ustida azoblanadi kofirlar. Al-iradatu min sifatiz zati taqtadi tarjih ahad al-ja'izayn min at-tark wal-fi'l bil-wuqu'i. Iroda, ya'ni muridu khayri degandagi Allohni xohlovchilik sifati, iroda sifati zotiy sifatlardandir. Ya'ni Alloh taoloning zotiy sifati bor, fe'li sifati bor. Fe'li sifati Allohdan ajralib qilinadigan narsa. Yaratish, o'ldirish, tiriltirish, rizq berish u Alloh taolodan ajralgan holatda qilinadi. Bandalarni rizqlantiradi. Demak, zotiy sifat esa o'zida doim subutiy turuvchi narsalar. Alloh gapiruvchiligi, ko'ruvchiligi, tirik zotligi, eshituvchiligi, iroda qilishligi bu doim Alloh taolo tirik. Tiriklik Allohdan ajralmaydi. Eshituvchiligi doim Alloh taolo eshituvchi zot. Mana bu zotiy sifatlar, o'zida doim qoyim bo'lgan narsalar. Iroda ham Alloh xohlovchi ekanlik, murid sifati ham Allohdagi zotiy sifatlardandir. Taqdodi bu narsa ikkita joiz narsani birini rojih qilishini talab qiladi. Rojih degani xohlaganini qiladi. Rojih ya'ni og'ir keladi, tarozi shu tomonni bosadi. Minat tarki wal fi'li bil wuqu'i voqi bo'lishi bilan qilishlik va qilmaslikdan iborat ikkita joiz narsaning birini rojih qilishni talab qiladi. Xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Demak, murid sifati, Alloh iroda qiluvchi, xohlovchi degan sifati bor. Alloh mana shu sifati bilan xohlagan ishini qiladi, xohlamagan ishini qilmaydi. Ya'ni ijbori emas, majburiy emas Allohga hech narsa. Shuning uchun murid sifati ham juda katta sifatga ega, juda komil sifatga ega. Agar murid bo'lmasa, Alloh taologa kimdir nimandir majburlab qildiradigan bo'lsa, unda ilohiy sifat yo'qolib ketadi. Va taradufuha al-mashia. Muridni iroda qiluvchining murodiflari sinonimlari mashia xohishdir. Mashia ham xohish, iroda ham xohish. Ikkalasini Ahlus sunna va jamoa o'rtasini ajratadi. Ba'zi birlari ajratadi. Murid iroda qilishlik ba'zilari mozida mashia mozida yoki murid mustaqbalda degan haqli narsalar ajratadi, lekin Ahlus sunna va jamoa o'rtasini ajratmaydi. Va rido va muhabbatu sawa'un. Rozilik ham va muhabbat yaxshi ko'rishlik ham barobardir. Hada mazhabu aksari ahli sunnati. Bu esa ahli sunna mazhabining eng ko'pi mana shu mazhabni tutganlar. Rozilik va muhabbat, iroda va mashiat. وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة الرضا والمحبة نفس الإرادة والمشيئة. Mu'tazilalar va ba'zi ash'ariy toifadagi kishilar rizo, rozilik va muhabbat iroda va mashiatning aynan o'zidir deydi. Ya'ni rozilik bilan muhabbat, rozilik bilan iroda misol bir xil deydi. Murid Alloh bir narsani xohladimi, albatta shunga rozi bo'ladi degani. Kofir bir kufr ishini xohlasa, Alloh taolo shu kofirni kufrga rozi bo'ladi degani. Lekin ahli sunna va jamoa rozi bo'lmaydi, yaratib beradi deydi, rozi bo'lmaydi deydi. Xalq qilib berishlik Alloh taolo tomonidan, kasb qilishlik bandadan kufrni yoki ma'osiy gunohlarni. Lekin Alloh rozi bo'lmaydi unga. Rozi bo'lsa qanday azoblaydi unda? Alloh taolo unga azoblaydi rozi bo'lmaganligi uchun. Mu'tazilalar va ba'zi ash'arilar deb ba'zilarini keltirdi, hammasi emas. Rozilik va iroda bir xil dedi. Lekin mutazillar bu tahqiq qiluvchi kishi bunga ba'zi e'tirozlarni bildirgan. Mutazillar bilan ash'arilar ikkalasi farqi bor deyshgan. Ash'arilar mutloq aytmagan, ba'zi tahqiqda aytgan, mutloq aytmagan. Balki muqayyad bilan aytgan. Rozilik bilan iroda Alloh taolo bir narsani xohladimi, demak shunga rozi bo'ladi deyshik, muqayyad bilan xohlagan. Misol, kufr yo gunohni banda qilaman dedim, Alloh xohladi va Alloh taolo rozi bo'ladi. Mu'aqaban alayhi dedi. Shunga azoblanadigan qilib bandani. Kufriga yoki gunohiga azoblanadigan qilganda Alloh taolo shunda rozi bo'ladi dedi. Roziligi azobga qaytlangan dedi. Demak, muqayyad bo'lganligidan mutloq aytishligi joiz emas deb Musan fazlatlariga, Mulla Ali Qoriyga ba'zi muhaqqiqlar raddiyat bildirgan, lekin Musan fazlatlari Mulla Ali Qoriy ham ba'zi ash'ariyat dedilar, ash'arilarning ba'zilari. Ash'arilar ham bir qismi uch qismga bo'linadi. Bir qismi faqat Imom Ahmad ibn Hammalning mazhabiga tovi bo'lganlar. Ikkinchi qismi keraylicha tavilga o'tganlar. Uchinchi qismi tavilda juda ham istirsol qilib yuborgan. Keyin qo'yib yuborgan. Mana bu keyin qo'yib yuborganlarning ba'zi holatlari Mu'tazilalarga tushib qoladi. Mu'tazilalar tavilda juda keng ular. Shuning uchun ba'zi ash'arilarda musannafasalar aytibdilar. Rozilik bilan iroda, takror aytaman, buni yaxshi bilishimiz kerak. Rozilik bilan iroda bitta narsa deyishligi, Alloh taolo gunohni banda qilyapti. Xoh harom ish qilyapti, xoh kufrni qilyapti. Alloh taolo shuni bajarib beryapti-ku. Alloh taolo demak xohlayapti shuni. Xohlagani bilan birga roziligi ham bor dedi. Rozilik bo'lsa qanday Alloh taolo azoblaydi deilsa, ular qaytlab qo'yamizki, kufrni azoblashlikka azoblashlik evaziga rozi bo'lyapti dedi. Ahli sunna va jamoaning aksari yo'q, rozi emas Alloh taolo. Yaratib beradi, murid xohlovchi, lekin rozi emas Alloh dedi. Mana shunda Mu'tazila va ba'zi ash'arilarga farq bor. Waqtasatil Mu'tazila tu biqolihim innal khara minallohi va sharra minal abdi. Mu'tazilalar yana o'zlarini so'zlari bilan xos bo'lib ajralib chiqdi ahli sunna va jamoadan. Aytadilarki, yaxshilik Allohdandir. O yomonlik bandadandir dedi. Yomonlikni Alloh taolo xohlamaydi ham, Alloh taolo rozi ham emas, qilmaydi ham dedi. Alloh xohlamaydi, banda xohlaydi. Natijada bandaning xohishi g'olib keladi Allohning xohishidan degan tasavvurga boradi. Faraz qilingki, ularning natijasi olib tutgan yo'lning aqidasining natijasi Alloh bilan banda qarama-qarshi narsani xohlaganda Allohning xohishi pastda qolib ketadi-da, bandani xohishi o'tib ketadi, kushlik qiladi dedi. Banda kufrni xohlaydi, aroqchini xohlaydi, gunohni xohlaydi xullas. Alloh xohlamaydi dedi. Alloh rozi ham emas dedi, xohlamaydi ham dedi. Shunda banda xohlaydi-da, bandani xohishi o'tib ketadi dedi. Bunda Allohni tazkiya qilaman, poklayman deyapti-da, Allohni ojiz qilib qo'yapti. Allohni xohishi bandani xohishidan ko'ra ojiz qilib qo'yapti. Va sharra minal abdi, yomonlik bandadandir dedi. Ya'ni faqat yaxshilik Allohdan dedi, Allohni poklaymiz dedi. Yomonlik faqat bandadandir dedi, yomon Allohni poklaymiz dedi, Allohni ojiz qilib qo'yapti. Ahli sunna va jamoa aytadiki, yaxshilik Allohdandir, yomonlik Allohga nisbat berilmaydi ihtiroman va ikroman dedi. Allohni hurmat qilib, Allohga yomonlik berilmaydi, lekin aslida Alloh yaratib beradi bar yomonlikni. Mana qo'l biz aytamiz. Na'am, shunday. Yomonlikni Allohga nisbat bermaymiz. Yazharu min al-abdi bi hasbi kasbihi. U yomonlik nima deymiz biz? Yomonlikni banda o'zi qilib Alloh xohlamaydi, banda xohlaydi, bandaning xohishi g'olib keladi deymizmi? Yo'q. Bandadan zohir bo'ladi. O'zining kasbi hisobicha. Banda qiladi. Misol, bir gunoh qilish uchun o'rnidan turadi, yuradi va shu gunohni bajaradi. U tomondan bajargan bo'lib tushyapti. Lekin bi xalqillahi subhanahu fihi. Lekin Alloh uni yaratib beryapti. Agar shu ishini Alloh yaratmasa, u banda qila olmaydi. Falkullu minhu asida hammasi Allohdan. Lekin Allohga yomonlikni nisbat bermaymiz ehtiromini. Alloh taolo cho'chqani yaratuvchi, itni yaratuvchi deyilavermaydi. Allohga hurmatsizlik bo'ladi. Alloh o'zi yaratuvchi hammasini. Xuddi shunday yomonlikni ham Alloh taolo yaratuvchi, lekin bandani o'zi kasb qiluvchi deyiladi. Mu'tazillar uni aksini aytdi. Yaxshilikni Alloh yaratadi, yomonlikni bandani o'zi qiladi dedi. Alloh taolo xohlamaydi ham, qilmaydi ham dedi. Summal qabihu bil jarri sifatun kashifatun ish-sharri. Keyin xunuklik qabih dedi. Va sharrul qabih degandagi shirdagi, nazmdagi jar bilan keldi. Sharni yomonlikni kashf qiluvchiga, kashf qiluvchi bir ochib tashuvchi sifat bo'ldi. Yomonlik degandan shar degani nima o'sha? Qabih, xunuk yomonlik dedi. Va tasmiyatuhu sharran va qabihan binisbati ila ta'alluqihi bina va zararihi lana. Uning yomonlik va xunuklik deb ismlanishligi uni bizga ta'liq topishlikka nisbatan va bizga zarar yetishligiga nisbatan aytiladi. Ya'ni Alloh taolo xunuk narsalarni qilib berdi. Bu xunuk degani biz qilganimiz uchun bizga nisbatan xunuk va u bizga zarar bo'ladi. Qiyomatda bizga shuni azob bo'ladi. Shuning uchun u xunuk va yomonlik deb aytildi. La bin nisbati ila sudurihi anhu subhanahu. Bu Alloh taolo tomonidan sodir bo'lishiga nisbatan emas, Alloh taolo tomonidan sodir bo'laveradi. Unga nisbatan emas, biz qilamiz yomonlikni. Ahli sunna va jamoada. Va hada ahadu ma'ani hadisi. Mana bu hadis ma'nolarining biriki, va sharru laysa ilayk. Yomonlik senga xos emas. Senga qaytmaydi yomonlik. Yomonlik Allohga qaytmaydi deyishiga ehtiroman aytiladi. Aslida Alloh yaratadi yomonlikni. Alloh yaratmasa hech kim hech narsa qila olmaydi. ثم القبيح والحسن يعرفان بالشرع وعند المعتزله بالعقل keyin yaxshilik ham yomonlik ham shariat orqali bilinadi shariat bilan taniladi chunki nima narsaki yaxshilik biz bilmaymiz ba'zi bir narsada bizga yomonlik yetadi biz yomonlik deb o'ylaymiz mutasabbun bu sizlar yomonlik deb o'ylaysizlar uni lekin Alloh taoloning huzurida yaxshilik bo'ladi deydi Ba'zi bir yaxshiliklar bor, biz yaxshilik deb o'ylaymiz. Dunyoning keng ochilib ketishligi va harom xarish, har masalaga aralashib ketishlik biz uchun yaxshilik deb o'ylaymiz. Lekin uni yomonligi ham bo'ladi. Shuning uchun bu yaxshilik va yomonlikni Alloh ajratib beradi bizga. Namoz o'qiymiz, yaxshilik bor deydi. Alloh taolo yaxshilik juda katta yaxshilik qildi, farz amaldi. Iymon keltirgandan keyin eng katta farz amal, eng yaxshi Allohga mahbub bo'lgan amal namoz, farz namozlar. Buni biz hikmatini bilmaymiz. To'g'ri, aqliy jihatdan ba'zi bir hikmatlarni keltiramiz. Besh vaqt namoz, hokazo Allohni eslatib turadi va kazo-kazo yomonlikdan qaytarib turadi, yomon yaxshilikka buyurib turadi degan ba'zi bir fikriy hikmat narsadan topamiz, lekin asli hikmatini topolmaymiz uni. Alloh taolo eng yaxshi ko'rgan bandasidan bo'lgan narsa farz bo'ldi. Keyin nafil bo'ldi. Mana nafil ham xuddi shu namozning o'zi, lekin nima uchun martabada past turadi? Buni hikmatini bilmaymiz. Shu farz, xuddi shu o'qilgan namoz, ikkinchi namoz, shu nafil namoz. Nafil namoz farzdan ko'ra past turadi. Keyin farzdan keyin Alloh taolaga qurbat hosil qilish uchun ibodat qilinaverib, Allohga yaqin bo'lish uchun nafilni qo'yib qo'ydi Alloh taolo. O'sha namoz aslida xuddi shu o'qiladigan narsalar. Buni biz hikmatini bilmaymiz. Shuning uchun ba'zi bir yaxshiliklar borki, uni biz bilmaymiz, yomonliklar borki, uni ham bilmaymiz. Ba'zi bir sihatimizga to'g'ri keladigan harom narsalarni sog'lom bo'lish uchun, davo uchun yeymiz, ichamiz deyishimiz mumkin. Ba'zi bir harom narsadan davo qilishga harakat qilishimiz mumkin, lekin Alloh taolo harom qilgan uni. Buni hikmatini bilmaymiz. Demak, yomonlik ham, yaxshilik ham shariat orqali bilinadi. Mu'tazilalarda va indil mu'tazilati bil aql. Aql bilan bilinadi dedilar. Insonni aqli yetadiki hamma narsani Alloh taolo insonni shu aqliga moslab dinni tushirgan degan. Shu din aqlga muvofiq degan. Demak, aql degan to'g'ri deb topsa, din ham shuni to'g'ri deydi. Aql noto'g'ri deb topsa, dinni ham noto'g'ri deydi. Alloh taolo aqlni berdi-da, shu aql bilan keyin dinni boshqardi deydi. Mu'tazilalar dinni dindan ko'ra aqlni yuqori qo'yadi. Birinchi bo'lib aql, keyin din deydi. Agar oyat hadislar aqlga to'g'ri kelmasa, unda oyat bilan hadisni aqlga moslab ta'vil qo'yadi. Buni ta'vilib falon deydi. Nimaga desiz? Chunki aqlga to'g'ri kelmayapti deydi. Shuning uchun shariatdagi yaxshilik va yomonlik aql bilan tanlanadi degan qoidani qo'ydida, oyat bilan hadisga qarshi chiqqan vaqtda aql oyatni hadisni ta'vil qilib aqlga moslab oldi. والمحال وليس يرضى بالمحال degan muhal kalimasi bidom bil mim mim nazamasi bilan muhalda ma'lum mumkin fil aqli taqdiru wujudihi fil xoriji muhal degani aqlda uning bor bo'lishligini xorijda tashqarida taqdirlashlik mumkin bo'lmagan narsadir aqlingizda bir narsa boru lekin uni xorijda voqeida hayotda ko'rsata olmaysiz. Bizda misol Simron urug'i deydi. Anqon urug'i deydi yoki Simron deydi. Simron nima u? Aqlda bir noyob narsa bo'lgan, topilmaydigan narsa. Yoki anqon urug'i bo'ladi deydi. Anqon urug'i deb insonlarning zihnida bor-u, juda ham qimmatbaho narsa-yu, lekin xorijda yo'q. Voqeda hech qanday anqon urug'i yo'q. Aslida anqon urug'i yo'q o'zi. Odamlarga juda ham qimmatbaho ekansan demoqchi bo'lib, zehnda anqon urug'i bo'lja, anqon urug'ida yo'qolib ketding dedi yoki sinji anqon urug'idaymisan dedi. Xorijda yo'q. Mahol degani shu. Aqlda bir narsani keltirish mumkin-u, lekin maholda keltira olmaysan. Misol, Allohdan yana o'zgina bitta iloh bor deb aqlga keltirish mumkin. Lekin xorijda voqeida yo'q. Kofir bo'laveradi, to'g'ri uni. Lekin aqlga kofirlar mana zulmatdan nurni Majuslar ikkita xudo deyshti. Aqliga keltirdi. Lekin xorijda yo'q, voqeida yo'q narsa. Muhol degani, amri muhol degani bu ish bo'lmaydigan narsa. Falon deydisa, yo bu ishing bo'lmaydi deydi. Voqeida topolmaysan bu degani. Vaqila al-muhal va al-mustahil ma taqtadi zatuhu adamahu. Va aytiladiki, muhol degani mustahil degani uning zoti yo'qligini talab qilayotgan narsadir. Asli yo'q degani, zoti yo'q o'zi. Ha bu ish mustahilda, bu ish muholda, bu amri muholda deysa, o'zi asl zoti yo'q uni. Faqat aqllarda qolib ketgan. Wal murodu bihi huna. Bu yerdagi maqsad, muholdan maqsad, makana ba'idan anis savobi inda ulil albab kal kufri wal ma'siya. Bu yerdagi maqsad, muhol degani to'g'rilikdan uzoqdir degani aql egalarining huzurida. Masalan, kufur va gunoh kabi. Ya'ni Alloh taoloni biz matnga qarasak, lekin laysa yardo bil muhali degan nazmda Alloh taolo yaxshilik va yomonlikni yaratuvchi, xohlovchi, lekin yomonlikka rozi bo'lmaydi. Bil muhali degani rozi bo'lishlikdan uzoqdir degani. Alloh taolo rozi bo'lmaydi, ya'ni rozilikdan uzoqdir. Ba'idun anis savob degani to'g'rilikdan uzoq. Alloh rozi bo'ladi degan gaping to'g'rilikdan uzoqdir. Hech qachon to'g'ri emas degan mazmundan. Maholni aynan o'zida emas-u, lug'atda bu yerda to'g'rilikdan uzoqdir degan mazmunda ishlatdi xolos. Kufr va gunoh kabi. Misol Alloh taolo kufrga rozi bo'lmaydi, gunohga ham rozi bo'lmaydi. Faynahu subhanahu muridun lahumo g'ayru rodun bihima. Chunki Alloh taolo bu ikkalasini xohlovchi, lekin rozi bo'luvchi emas ikkalasiga. Gunoh va ma'siyat, kufr va ma'siyatga, gunohga Alloh taolo rozi bo'luvchi emas, yaratib beradi. Bandaning talabini qondirib beradi. Hayotda inson o'zi hur yashashga. Shuning uchun Alloh taolo yaratib beradi. Lekin muaqabun alayhi qiyomatu hisoblanadi banda. Liqoli ta'ala Alloh taolo Inson surasining 30-oyatida asalmilla. Va ma tasha'una illa an yasha Alloh. Sizlar biror narsani xohlamaysizlar, magar Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Demak, kufrni xohlasanglar ham Alloh xohlasa bo'ladi. Gunohni xohlasanglar ham Alloh xohlasa bo'ladi. Misol, bir odam bir gunohni xohlaydi, Alloh taolo xohlamaydi shu gunoh qilishni. Banda o'shani bajara olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, men hayotimda hech gunohga qadam qo'ymaganman. Bir kuni yoshlar singari men ham o'yin kulgi qilay deb bordim. Makka mushriklari, Makka kishilari o'yin qiladigan joyga Alloh taolo quloqimga uyquni urib qo'ydi, shunday uxlab qoldim dedilar. Ertalab tong quyoshi issig'i kelib meni uyg'otdi dedilar. Gunohni xohlaydi banda gohida. Alloh xohlamaydi. Alloh xohlamasa qila olmaydi bandani gunoh. Banda qancha-qancha gunohlarni qilmoqchi bo'ladi. Birovlarni jahli chiqsa o'ldirmoqchi bo'ladi, haqoratlash, har qanday gunoh qilishga, lekin Alloh xohlamaydi. Har qanday gunohni ham Alloh xohlayvermaydi. Ya'ni demoqchimiz, musannif hazratlar aytmoqchiki, ya'ni Alloh taoloning xohishi bo'ladi baribir. Banda ko'p gunohni qilaman desam, Alloh taolo tiyib qo'yadi. Ba'zi bir bandalar boy bo'lsa-gir, kufrda ziyoda bo'ladi. Shularni kambag'al qilib qo'yadi, ko'p kufr ish qila olmaydi. Shuning uchun biz bilaylikki, xohish Allohning irodasi bandaning irodasidan yuqori turadi. Mu'tazilarning aksi bu. Va qolu yana Alloh taolo Zumar surasining 7-oyatida aytiladi: "Va la yardo li ibadihil kufr." Alloh o'z bandasiga bandasi uchun kofirlikka rozi bo'lmaydi. Demak, biz ajratishimiz kerak. Kofirlikka rozi bo'lmadimi? Alloh taolo xohlayapti faqat. Mu'tazilar rizomini, kufrni ikkalasini o'rtasini bitta qilib yuborgandan Alloh taolo xohlamadimi? Rozi bo'lmadimi? Xohlamas ekan dedi. Kufrga Alloh taolo rozi emasmi? Demak, Alloh kufrni xohlamadi, banda xohladi. Banda xohladi demaydi desa, dunyoda kofirlar ko'p. Voqiga to'g'ri tushmaydi gapi. Banda xohlayapti. Demak, banda xohlaganda Alloh xohlamas ekan, bandani xohishi o'tib ketar ekan dedi. Rizomni rozilik bilan kufr muridni irodani o'rtasini ajratish kerak. Alloh taolo gohida savob ishlarga rozi ham bo'ladi, yaxshi ham ko'radi, xohlaydi ham bandadan. Gunohni Alloh taolo banda xohlagan vaqtida, kasb qilgan vaqtida Alloh taolo xohlaydi, lekin rozi bo'lmaydi. ولما كانت عبارة الناظم مريد الخير والشر مظنة توهم رضاه بهما استدرك مصنف حضرتلار ناظم ناظم قلوچو اسراج الدين رحمه الله مريد الخير والشر degan vaqtida degan iborani ishlatgan vaqtida yaxshilikni ham xohlovchi Alloh yomonlikni ham xohlovchi deganda bu vaqtida ikkalasini ham roziligining gumoni vahmi gumoni gumon qilingan bo'lib qolganda istadrak darhol buni anglab yetdilar. Ya'ni Alloh yomonlikni ham yaxshilikni ham xohlovchidir deganda, ha rozi bo'lar ekanda demak, yaxshilik ham yomonlik ham degan gumon kelib qolishini oldin aytdilar-da, lekin laysa yardo bil muhali deb qaytlab qo'ydilar. Istidrok degani o'shani darhol idroq qildilar-da, aksini o'shini asli ma'nosini bildirib qo'ydilar. ومما يدل الاستعمال المحال على غير المرضي من الفعال قول من قال yana muhal narsani muhal narsa degani bo'lmaydigan narsa deyildik lekin bu yerda nozim hazratlari muhal narsani rozi emas to'g'rilikdan uzoq degan narsaga ishlatish degani istimolga dalolat qilayotgan sizlarni ya'ni muhalning rozi bo'lmaydigan narsalarga fe'llardan rozi bo'lmaydigan narsalarga iste'mol qilishlikka dalolat qilayotgan narsalardan aytgan kishining she'r aytgan kishining gapiki ta'sin ilaha va anta tuzhiru hubbahu hada muhalun fil fi'ali badi'u Allohga osiy bo'lasan va sen o'zotga muhabbatni izhor qilasan yana Allohni yaxshi ko'raman deysanda Allohga osiy bo'lasan bu ishlarda muhalun ya'ni to'g'rilikdan uzoqdir bu narsa rozi bo'linmagan ishdir bu. Allohni yaxshi ko'raman dedingmi, itoat qilgin. Badi'u bu ixtiro qilingan, o'ylab chiqilgan narsadir bu. Law kana hubbuka sodiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Albatta seni yaxshi ko'rishliging rostgo'y bo'lsa agar sen Allohga albatta itoat qilgan bo'larding. Rostdan yaxshi ko'rganingda itoat qilarding. Albatta yaxshi ko'ruvchi liman yuhibbu yaxshi ko'rgan kishiga itoat qiluvchidir. Allohni yaxshi ko'rdingmi itoat qildin. Sifatullohi laysat ayni zotin wala g'ayron istivahu zanfisoli. Allohning sifatlari Ayni zot ham emas va boshqasi ham emas. Sivahudan fisol degan Allohdan o'zga ajralib turadigan boshqasi ham emas. Allohning sifati ayni zot emas, zotni ayni o'zmas. Misol Alloh, Alloh degan Allohning o'zi ismi bor, zoti bor. Shuni misol Alim degan Alloh taolo biluvchi. Alloh taolo Qodir, Alloh taolo gapiruvchi, Alloh taolo murid, xohlovchi zot. Mana shu sifatlar Allohning aynan o'zimiz. Ular Allohga mulhaq bo'lgan Allohda qoyim turuvchi sifatlar ular. Vala g'ayron, lekin Allohdan boshqada ham ma'su. Bu insonlarda ba'zi bir sifatlar bo'ladi. Ilm sifati bo'ladi, vaqt o'tgandan esdan chiqadi, qarigandan. Esdan chiqib shu sifat yo'qolib qoladi. Yoshida kuch quvvat vaqtida quvvatlik, kuchli sifatga ega bo'ladi, qarigandan munkillab chol bo'lib qoladi. Ba'zi bir sifatlar topiladi-da, shu sifatlar yo'qoladi. Demak, insondagi sifat gohida ajralib qoladi, gohida insonda qo'yib turadi. Ko'zi ko'rib tursa, ko'zi ko'r bo'lib qoladi misol. Ajralib qolyaptimi ko'rish sifati? Lekin Allohdachi? Allohda la g'ayr, Allohdan boshqada ham emas. Allohni zoti ham emas. Zoti deyotgan bo'lsak, ilohlar ko'payib ketib qoladi. Alim degan bitta zot, Qodir degan bitta zot bo'lib ilohlar ko'payib ketadi. Yo'q, zot ham emas. Allohning zoti bitta va Allohdan boshqa ham emas. Allohdan bu sifatlar ajralib ketmaydi. Alloh alim zotmi, biluvchi zotmi? Abadul abod mana shu alimda qoladi. Insondagi bor bo'lib yana yo'qolib ketayotgan sifatga o'xshashmas. G'ayron, boshqa ham emas. Sivahu Allohdan o'zga zanfisol ajraladigan boshqa ham emas. Sivahu tushundilam, Allohdan ajraladigan boshqa bo'lgan boshqa sifat ham emas. Allohni aynan o'zi ham emas, Allohdan ajralmaydi ham. Tamom, qisqa gap shu. Atlaqa nazmu sifatillahi fa shamalat sifatu zoti va sifatil af'ali. Nazim Sirojiddin rahimahulloh Allohning sifatlarini mutlaq aytdilarda, zotni ham sifatini o'z ichiga oldi va fe'l sifatlarini, zoti va fe'li sifatlarini o'z ichiga oldi. Fe'li sifatlar biz aytib o'tdik. Tarbiya qiluvchi sifatlari. Takvin dedi buni. Fahiya laysat ayn zot va la g'ayraha. Demak, bu sifatlar Allohning zotini aynan o'zi ham deilmaydi va Allohdan boshqa ajal ketgan ham deilmaydi. Kama huwa mazhabu ahli sunna, ahli sunnaning mazhabi shunday der. Va mazhabul hukama'i anna sifati ayn zoti. Hukamolar aytadilarki, sifat zotni aynan o'zi deydi. Hukamolar degani falsafaga ko'proq kirgan kishilarni hakim deyishgan o'zlari. Biz hakimmiz, dono-dono gaplarni gapiramiz, deyishib o'sha filosofiya ilmiga ko'proq kirganlarni hakim deydi. U filosofiya ilmi ham o'ziga yarasha ancha tabaqalari bor. Bundan keyin ilmiy kalom ajralib chiqadi. Ilmiy kalomga yetishlik uchun mantiq ilmi o'rganiladi, qiyos ilmi o'rganiladi va hokazo bir-biriga chambarchas bog'lanib ketayotgan ilmlar bular. Zotni aynan o'zi deyishdi bular sifatni. Va mazhabul mu'tazilati annaha g'ayruha. Mu'tazilarning mazhabi esa u sifat Allohdan boshqadir deb aytishdi. Sifat Allohdan o'zgadir deyishdi. Ya'ni ularning har bittasini bitta iloh kabi qilib qo'ymaylik deyishdi. Zot qilsak iloh ko'payib ketib qoladi deyishdi. Kada Zakar ibn Jamoa, rahimalloh mana shu gapni zikr qilib keltirdilar. Wal mashhur anil mu'tazilati nafy sifati bil kulliyati. Mu'tazilardan mashhur bo'lgan gap esa, aqidasi esa sifatni bil kulliyga nafi qilishdi. Bil kulli yo'qotadi Allohdan. Barisini ta'vil qiladi. Hayz zamon sifatihi ayni zotihi. Ular da'vo qilib qolishganki, Allohning sifatlari zotini ayni o'zida deyshgan. Shuning uchun inkor qilamiz buni Allohning sifatlarini deyshgan. Agar zotini ayni o'zi desang nima bo'ladi? Bemona anna zatahu tusamma bi e'tibori ta'alluq bil ma'lumoti aliman va bil maqdurati qodiran ila g'irzalika. Shunday ma'no bilanki, Allohning zoti ma'lumotlarga taalluq topishlik e'tibor bilan olim deyiladi deb ismlanadi. Ma'lumotlarga taalluq topsa, misol ilm bor, ma'lum bilinadigan narsa bor. Bizni hozir mana shu yerda o'tirib turishimizni Alloh taolo biladi. Demak, bizlar mana shunday o'tirib turishimiz ma'lumot hisoblanadi. Ilm degani Alloh bilan bandani o'rtasidagi bog'lab turadigan narsa deyiladi. Alim esa Alloh taolaning biluvchiligi deyiladi. Allohning biluvchi sifati boshqa narsa. Ilm o'rtadagi vosita boshqa narsa, Allohning bilib turishligi mastari. Ma'lumot bizlarning mana shunday turishligimiz boshqa narsa. Bizning turishligimiz ma'lumot demak. Biz bilan Allohning o'rtasidagi bog'lanib turgan narsa ilm. Allohning o'zi esa alimdir. Shu narsani uchalasini yaxshi ajratsak, mutazilarning gapini ham yaxshi ajratamiz. Mutazilar bola olib qo'yadi. Mutazilar aytayaptiki, ma'lumotlarga ta'liq topishga e'tibor bilan olim deb ismlanadi. Va maqturotlarga, ya'ni maqturotlar bizni yashab turishimiz, biz maqturmiz, Alloh taolo qodir. Bizga bir narsani yaratib beradi qodirligidan. Biz yashab turibmiz, nafas olyapmiz, nafas olishga qodirmiz, lekin Allohning qudrati bilan. Alloh bizga qodir qildi, biz nafas olyapmiz. Demak, bizning nafas olishlik qudratimiz maqdurot deyiladi. Allohni bizga yaratib qodir zot bilan, qudrat bilan berishligi Alloh taolaning qodir deyiladi. O'rtada bog'lab turgan narsa qudrat deyiladi. Mastar. Xuddi ilm bilan ma'lumni biz aytib o'tganimizdek. Mana shu maqdurotlar bilan maqdurotlarga ta'lo topish e'tibori bilan qodir deyiladi. Ila g'orizalarga bunda boshqa hammasi shunday deyiladi. Misol, sami Alloh taolo eshituvchi deyilsa, bizni hozir shunday gaplar turganmiz masmuotlar deyiladi. Allohning o'zi sami' eshituvchi deyiladi. O'rtadagi bog'lab turgan narsa sam'un mastar deyiladi. Basira shunday. Bizni qilib turgan narsalarimizni Alloh taolo ko'ruvchi. Biz mabsurotlar deymiz. Mabsurotlar qabiliga kiramiz. Alloh taolo basir ko'ruvchidir. Basor mastari mana shu o'rtani bog'lab turuvchi narsadir. Nazaran ila anna fi isbotiha ibtolan litawhidi lilzumi ta'addudil qudama. Ular uni isbot qilishida dedi. Zotni isbot qilib qo'ysak dedi. Tavhidni botil qilib qo'yamiz unda dedi. Allohning birligi yo'qolib qoladi. Alloh alim degan zotni bitta zot qilsak dedi. Qodir degan zotni bitta zot qilsak, tavhid qayda qoladi dedi. Lilzumi ta'addudil qudama qadimlarni bir qancha sanoqi bo'lib ketganligi sababli tavhidni yo'qotib qo'yamiz u dedi. Qadimlarni deyishigi Alloh taoloning sifati o'z bilan birga qadimdir. Alloh taolo sami'mi, ko'ruvchi, basirmi, alim biluvchi sifatlari bormi? Shu Alloh bilan birga qadim bo'lgan. Mu'tazilalar aytadiki, qadim bo'lgandan keyin u bitta zot bo'lish kerak deydi. Zot bo'lgandan keyin bu alohida bitta zot, alim bitta zot, basir bitta zot bo'lsa, oqibatda qudomalar ko'payib ketadi, xudolar ko'payib ketadi deydi. Shuning uchun Allohdagi sifatlarni ibtol qiladi, botil qiladi. Va damiru fi siwahu aidun ila zot. Siwahu dagi hu zamir matndagi walaysa g'orin siwahu dan fisolinda u zotga qaytadi, Allohga qaytadi. Va zakara muroatan lil adabi. Odobni rioya qilib, zikr qilib keltirdilar. Va tanziha lil robbi va Allohni rob zotni poklab shunday deb keltirdi. Va siwahu badalun min g'oyr. Littakidi siwahun kalimamiz siwahu kalimamiz wala g'oyrondagi g'oyirdan badal bo'ladi ta'kidlash uchun. Va qawluhu dan fisolin ajralib turadigan Allohdan boshqa ajralib turadigan boshqa hammas degandagi dan fisol ajralib turadigan kalimasi mushirun ilanil murada bil g'oriyati al g'oriyatul islohiyatu. G'oriyadan maqsad wala g'oyrondagi g'oyirdan maqsad islohiy g'ayr boshqa islohiy g'ayrni bu yerda iroda qilyapti. Shunga ishora bo'lyapti. Islohiy degani biz aytdikki, Allohning zoti, Allohning sifatlari, Allohning ayni o'zi zoti ham emas, va g'ayri ham emas, boshqasi ham emas deganimizdagi islohdagi bu termin qo'yish uchun aytilyapti. Va hollada yumkinu infisaluhu ani zot, bu degani zotdan o'zi ajralib chiqishligi mumkin bo'ladigan narsa. G'ayr degani asli zot emas u. Lekin mutlaq zotdan uzilib ketayotgan narsa hammasi. Lekin zotdan infisol bo'lishiga ajralishligi mumkin. Lal g'oriyatul lug'aviyatu li zuhuri tag'ayur bayna zoti va sifat. U zot bilan sifatning o'rtasida tag'ayur, qarama-qarshilik, o'zgarish bor bo'lgan, borligining zohir bo'lganligi sababli lug'aviy g'oyirni aytgani yo'q. Agar lug'aviy g'oyirni aytsa, zot boshqa narsa, sifat mutlaq boshqa narsa. Ba'zi bir odamda ba'zi bir sifat topiladi, ikkinchi odamda topilmaydi. Bir odam nonvoy. Ikkinchi odam Шофер. Машина айдашни мунус билмайди, мунусни нон қилишни билмайди. Сифатлар бир-бирида топилади, бир-бирида топилмайди. Гоҳда исдан чиқиб кетади, бор сифати ҳам юқолиб кетади. Сифат билан зот бошқа нарса асли. Зот, масалан, инсон зоти яхши шуғулланади спорт билан, ўзида бир спортлик куч-қувватли бир нарсани вужудга келтиради. Яхши қаттиқ ўқийди, ўзида илм сифатини вужудга келтиради. Демак, юқ нарсани зот ўзида пайдо қилади. Aslida demak lug'aviy g'oyir deganimizda g'oyir boshqa, zot boshqa narsa, sifat boshqa narsa. Shuning uchun musannaf hazratlari lug'aviy deb keltirganimiz yo'q. Istilohiy. Aqida bobida Allohning sifatlari nima desa, Allohning sifati laysat ayni zotin vala g'oyir deyiladi. Vala g'oyiru deyiladi. Istilohdagi lug'at xolos bu. Istilohdagi g'oyir xolos bu. Ammo kaunuha laysat ayni zoti Ammo ayni zot bo'lmaydi, ya'ni Allohning sifatlari zotni aynan o'zi emas degan gapga kelsak, falana sifat sifata lasat aynal mawsufi. Chunki sifat mawsufni aynan o'zi emas. Biz aytganimizdek, sifatlangan zotni o'zi aynan o'zi emas, aslini olib qarasak. Ammo anaha lasat g'ayraha va ammo Allohdan boshqa hammasi o'z sifatlar. Alim sifati, basir sifatlari Allohga xos deyilishligi falana sifatihi ta'ala la tanfaku an zotihi. Chunki Allohning sifatlari Allohdan Allohning zotini ajralmaydi-da. U bandalarga o'xshalib, o'xshab bor bo'lib yo'q narsani paydo qiladi banda. Onadan tug'ilganda inson ojiz tug'iladi. Katta bo'lganda bir qancha sifatlarga ega bo'ladi. Bir yigitga 40 hunar oz maqol bor. Demak 40 ta hunarni u sifatni paydo qilib olyapti. Allohdan emas. Allohda falanna sifatu sifati ta'ala la tanfaku an zotihi azalan va abadan. Allohning sifatlari Allohdan ajralmaydi u zotidan. Azalda ham ajralmagan va abadan kelajakda ham ajralmaydi. Bi xilofi sifati makhluqotihi Allohning makhluqotlarining sifatining xilofi bilan. Bandalarga topiladi, yo'qolib ketaveradi sifatlar. Shu yerda darsimizga yaqin kelsamiz, inshaalloh keyingi darsimizni sifatu zoti val af'ali turran qadimatun masunati zawali degan nazm davom ettiramiz inshaalloh. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين